سورة النساء درس نمبر اول. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا اي خلقوا يريغي ربكم الذي دربستاسو آغنا خلقکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو نفس نه وخلق منها زوجها او پیدا کړی دا د دې نفس نه بی بی د دې نفس وبث منهما رجالا او خوار کړی دی د دې دواړو نه سړی کثیرن ډیر ونساء او خزی واتقوا الله الذي يريغي د الله تعالی اغزات نه تساءلون به والارحام چې تاسو سوالونه کوي په واسطه د الله تعالی په واسطه د الله تعالی باندې د یو بل نه والارحام او یریږئ د پرې کولو د رشته دارۍ نه د خپل ولی نه ان الله یقینا الله تعالی چې دی کان علیکم رقیبا د په تاسو باندې نگهبان د په تاسو باندې لیدون کے دے پتا سبان دے رقیب. سورۃ النساء شروع شوا. سورۃ النساء پا ترتیب دا قرآن کے سلورم سورت تے او پست سورۃ آل عمران نا لکلی شوے دے پا نزول اسمانی سرا چی دا اسمان نا نازلے دا نو دا دو د پاس سلور نیمی شلی نمبر یعنی دو نوی چه ورتویلی شی اتا کم سلم نمبر او پس تو سورت الممتحنه نا نازل شویده پا نزول اسمانی سرا نو پا نزول اسمانی سرا اتا کم سلم شو او پا ترتیب دو قرآن کی سلورم ده او پا ترتیب دو قرآن کی پس تو سورت آل عمران نده او پا نزول دا اسمان چه دا اسمان نا نازلی ده نو پس تو سورت الممتحنه نا نازل شویده. ربط د دې صورت ته مخکې صورت سره هر کله چې په مخکې صورت سورۃ البقره کې ذکر د مغضوب علیهم لکه سورۃ البقره کې اول ذکر او د مغضوب علیهم نو بیا آل عمران کې ذکر او د دوالین نو دلته ذکر کوي د منعوم علیهم چې الله په انعام کړی دی نو د دې وجې نه چې کم دې متصل راړو او یو ځای راړو. دویمه وجه په سورۃ آل عمران کې اصلاح د عقیدې کولا نو په دې صورت کې اصلاح د معاشرې کوي چې تاسو معاشره به څنګه ټیک کوئ عقیده خو دې صحیح شوه خو معاشره به څنګه ټیک کوئ نو د دې وجې نه ورسره متصل راړو او یو ځای راړو. دریمه وجه مخکې صورت کې سورہ آل عمران کی قوانینو د پارا د تنظیم نو دلتا قوانین دی د پارا د راعی او د رعیت. رعیت عام خلق او راعی بادشاہ. پمنز د بادشاہ او پمنز د رعیت کی دلتا قوانین بویا بیانی گی نو زکی متصل راڑو. سلورم وجہ مخ کی صورت چ ختمو نو په لفظ د تقوا باندې په اخیر کې یا ایو الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لفظ د تقوا راوړو. نو دلته په شروع د صورت کې یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی نو دلته لفظ د تقوا راوړي نو د دې وجنا متصل راړو یو ځای راړو. پینځمه شپږمه وجه پینځمه د شپږمه شپه پینځمه کنه پینځمه وجه مخکې صورت کې ذکر د پیدایش د عیسی علیه السلام چې بغیر د پلار نه پیدا کړی دی. نو په دې صورت کې د دې خبرې ذکر کوي چې د الله تبارک وتعالى په حکم پیدا شوی دی. نو د دې وجه نه ورسره متصل راړو او یو ځای راړو. دارنګي په سوره بقره کې ذکر د شرطونو د توبې د عالم ذکر شوی 160 نمبر آیات کې. نو په سوره آل عمران کې ذکر د شرطونو د توبې د امي د انپړ سړی چې هغه علم وسرنی دا هغه د پاره په سوره آل عمران کې یو کم 90 نمبر آیات کې. نو په دې صورت کې سوره نساء کې ذکر د شرطونو د توبې د منافق کې 146 نمبر آیات کې. نو د دې وجه نه ورسره متصل راړو او یو ځای راړو. دا یو څو وجه د ربط منګه بیان کړی، ځکه خو د ربط ډېری وجه دي. داود سورت ذکر د امور انتظامیو، امور مصلحو، امور مصلحه ذکر کوي چې شپاړس احکام د پاره د رعیت ذکر کوي او اته احکام بین الراعی و بین الرعیت په منځ د بادشا او په منځ د قوم کې اته اصول ذکر کوي. نو دې ته امور انتظامی هم ویلی شي او امور مصلحه ورته هم ویلی شي د پاره د تنظیم د مؤمنانو. تقسیم د صورت، صورت څو حصو ته تقسیم دی؟ صورت درې حصو ته تقسیم دی. لومړی حصه د صورت هغه تر د 57 نمبر آیات پورې ده او په دې کې درې بابونه دي. څنګه چې په دې لومړی حصه کې درې بابونه دي، دغه رنګې دویمه او درېمه حصه کې هم درې بابونه دي. لومبی عیسی د لومبی آیات نواله تر د دریکم شپیتم نمبر 57 نمبر آیات پورې ده او په دې کې درې بابونه دي. اول باب تر د 36 نمبر آیات پورې دی او په دې عیسی کې ذکر د څه کوي؟ شپاړس احکام د پاره د رعیت ذکر کوي. او دویم باب شروع کې د 37 نمبر آیات نه تر د 43 نمبر آیات پورې او پای کې زجر ور کوي منافقینو ته او ذکر د خرابو د منافقینو او تخویپ اخروی او تخویپ دنیاوی ذکر کیږي. او اخر کې امر مصلح 43 نمبر آیات کی ذکر کی. بیا دریم باب د 44 نمبر آیات نوالی 57 پوری او پداغی کې ذکر د اهلی کتابو کوي او داغی تزواجر ذکر کوي او داغی خرابی بیانیږي او تخویپ اخروی او بشارت بیانیږي. لومبی باب دی. نو په دې لومبی باب کې اوس چې څنګه دا درې بابونه دي، لومبی باب تر د 36 نمبر آیات پورې دی او په دې کې شپاړس احکام د پاره د اصلاح د رعیت ذکر کیږي. ناول اصلاح الیتاما، د یتیم اصلاح کوي. دویم انصاف فی نکاح الیتامہ، چې د یتیمانو سره نکاح کوي نو د عدل او د انصاف نه بکار اخلي. دریم اعطاء المهور للنساء، کله چې نکاح کوي نو خود له مهرونه مقرر کوي او مهرونه ولا ور کوي. او سلورم عدم المخادعه مع السفهاء، چې به وقفته نو هسه نه چې هغه په چرته دوکه موقع ور سره وکي، دا هغه سره د دوکه نزان بساته. پینزم اعطاء الحقوق للمستحقین، کم خلق چې دا کوم حقوق مستحق ته هغه ته خپل حقوق ورسی. شپږم تقسیم الاموال بالقانون الشرعي للميراث، د میراث تقسیم د شریعت مطابق وکي او د شریعت نه خلاف مکوي. اوم سد باب پخشا، د بے حیا لارې بندي کوي. اتم عدم میراث النساء، خزی چې کم نه دی میراث غونه په زور ها ماخلی، لکه زمونږ پښتانه اکثر ها سړی به مرشي رور به په زور په خزه ول نکاح وتړي، دا شی نشته. نو قران دا غي د پاره حکم کوي چې عدم میراث النساء، په زور باندې به خزی د میراث غونه د پټي غونه د دوتر غونه تب به چې کم نه ویلای وی پړې په یک دی کنه زمونږ پښتانه وای. نو کدا غی خوخی او کنا خوخی ها که خوخی او ورلد پس د سلور میاشتو د لس ورځو نه پس چې خاونې مړ شوی دی یا بچی په خېټه دی او د هغې خوښۍ واده کوي د لیور سره ودی کی. خو که د هغې خوښه نه نو دا به د دوتر او د پټي غونې نه چې بس ته پې په زور نکاح تړې عد میراث النساء. او نه هم نهی عن منکوحات الابا چې پلار دې ورسره نکاح کړي هغې ښځې سره ستا نکاح نه کېږي. یو خو خپله مور یې که نه چې ته ته پیدای زه ته پیدای یو پلار بله ښځه وکړي نو د هغې سره چې کوم دی نو نکاح ناجایز. او بیا لسم بیان المحرمات د چا چا سره نکاح چې کوم دی حرام دی د هغې ذکر په تفصیل سره کوي. دا د پاره د عوامو دا حقوق ذکر کیږي د دې د پاره چې تاسو په دې حقوقو باندې پوه شئ. او یو لسم اصلاح معاملات خپل معاملات یو بل سره صحیح کوي. دولسم منع عن التعدي بالارث والحسد یعنی زیاته په حسد سره او دارنګي یعنی چا سره زیاته مکوا او هرس مکوا. او دیالسم ایفاء العهود د خپل وعدو وفاداری وساته چې کمی وعده دې کړی داغه وفاداری وساته. او سوالسم امیر البیت هو الرجل د کور واقدار به چې کم دی نه دا سړی د کور واقدار دا به سړی. او پنځلسم اصلاح ذات بین په خپلو کې د یو بل سره صلح کول. او شپاړسم هغه اصل مسله مسله د توحید اسنا چې تاسو په دې مسلو کې دومره ور ډوب شئ چې هغه اصل سیز د نه پاتې شي چې هغه مسله ده توحید ده. نو دا شپاړس احکام په دې کې ذکر کیږي موږ به یو ته ان شاء الله اشاره کوو. فرمایي یا ایها الناس اتقوا اے خلقو ویریږئ ربکم الذی رب ستاسو هغه نه خلقکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو نفس نه وخلق منها زوجها پیدا کړی د دې نه بیبی د دې نفس وبث منهما رجالا كثيرا خارکړي د دې دواړو نه سړي ډېر ونساء او خزي واتقوا الله الذي يريغي د الله تعالی هغه ذاتنا تساءلون به چې تاسو سوالونه کوي په واسطه د دې الله باندې د یو بل نه والارحام يريغي دو پرې کولو د خپل ولای نه ان الله یقینا الله تعالی چې دی کان علیکم رقیبا د پتا سو باندې نگهبان. یا ایها الناس اے خلقو خطاب چې کوم نه تمامی خلقو ته الله تبارک و تعالی کوي چې ویریږي اتقو ویریږي ربکم الذی درب تاسو الذی اغذات خلقکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده یو نفس نا ویریږي د الله تبارک و تعالی نه پس شي کې په التزام د اوامرو کې چې د الله په اوامرو چې الله د تکم حکمونه کړی دي د الله نه ویریږه هغه په خپل خپل ځای باندې برابر راوړه د هغې تابعداري کوه چې الله د تکم احکام در لیږلي دي د الله نه ویریږه. او دارنګې الله نه ویریږه اجتناب د نواهیو نه وکړه د کومو سیزونو نه چې الله تبارک وتعالی منع کړي د هغې نه بچ سه. ولې د الله نه ویریږه د الله نه زړه کې چې یره پرتی نو هغه انسان چې کله د ګناه طرف ته دی روانیږي یا ګناه دی کوي نو په زړه کې د ده یو خبره د الهام په شکل باندې راوچته شي چې ته دا قدم اخلی دا قدم خو خلاف د الله تبارک وتعالی نه دی. نو فکار دی چې سړی دغه ټیم کې د الله نه ځان ته یره مخی ته کی او یریږي او د دغې ګنا نه ځان صبر کوي. مثلا پردی زنانه ته دې وکتېدل او هغه زنانه تا ته وکتېدل او ستاسو په منځ کې داسې یو حالت او یو داسې د یو بل سره خبرې جوړې شوې چې په هغې سره ستا دپاره هغې سره خبرې کول یا د هغې سره یو ځای کېدل یا د هغې طرف ته مایله کېدل دا چې کوم دی نو ستا دپاره حرامو. نو په دغه ټایم کې ته ووایه که زما د خور او د مور سره څوک داسې چې ستا شو نو زه به برداشت کړی شم. نو الله تبارک وتعالی چې څنګه دا د چا لور خور ده نو زه د الله نه یریږم، هسې نه چې زما د لور خور سره څوک دا چل وکړي. نو سړی ته یاره راشي په سړک کې او ځان ته دلیل را مخې ته کې سړی، نو د هغه غلط کار نه سړی منی کېږي، د الله نه یاره پیدا شي چې څنګه زه دا غلط کار کوم که ما سره څوک وکړي الله پاک د ما بچ کی او الله تبارک وتعالی دې دا بل زما د وجې نه چې بېعزته کېږي، نو زه د الله نه یریږم چې دې زما د وجې نه بېعزته نه شي. دارنګه هر یو کار کې د موس ټیم شو او ته په بستره کې پروت یې او ښه یخني ده او ته د سهار موز دی او په دغه ټیم کې تا ته شیطان وایي چې اودشه بس څه کوې په دې سړ ځای کې به تا اودسونه کوې بیا به جومات ته ځې. دغه ټیم کې د الله یاره ځان ته رامخې ته کړه. دغه رنګې هر یو کار چې هغه یي په هغې کې د الله یاره ځان ته رامخې ته کوه، نو په دې وجه باندې الله تبارک وتعالی وایي تاسو ویریږئ د رب ستاسو هغه نه. خلقکم چې پیدا کړی یې تاسو من نفس واحده د یو نفس نه، وګوره هغه الله تبارک وتعالی نه ویریږئ چې د یو نفس نه دا ټوله دنیا څنګه آباده کړه او څنګه چې کوم دی د دنه و خلق منها زوجها او پیدا یې کړه د دنه بیبي دې ده. ځکه چې کله آدم علیه السلام پیدا شو او ودو چې پاسېده نو په خوا کې هوا بیبي ناسته وه. الله تبارک وتعالی د ګسي پخته نه هغه پیدا کړی و. خلقت من دلع الایسر وهو نائم فاستيقظ فرآها وعجبته فآنس الیها. نو چې کله الله تبارک وتعالی د ګسي پخته د خپل قدرت سره دا پیدا کړه او چې دې څنګه پاسې وې کته دل دا ناسته وه د ده اوم چې کوم دی نو عجیبه او دارنګې پسند شوه خوښه شوه او دارنګې د ده چې کوم دی ورسره مینه او محبت پیدا شو او الله تبارک وتعالی زمونږ ستاسو د ټولو دپاره وایي جعلنا بینکم موده، ما ستاسو او ستاسو د ښځو تر منځ چې کوم دی مینه ګرځولې ده، محبت مې ګرځولې دی. نو د دې وجې نه د دغې نفس نه مې د هغه هغه بیبي هم پیدا کړه، ښځه مې وله هم پیدا کړه. وبث منهما رجالا او خواره مې کړه د دې دواړو نه سړي کثیرن ډېر و نساء او ښځې، د دې نه مې دا ټول مخلوق پیدا کړه. نو د هغې الله نه ویریږئ چې هغه دا قدرت لرونکي دی چې وګوره د یو نفس نه د هغه نفس پیدا کول، بیا د نیش نه لګه او بیا د هغه نه د هغه بیبي پیدا کول، بیا د هغې نه د دې خلکو د نارینه او د زنانه او وګوره پیدا کول. نو د هغې الله تبارک وتعالی نه ویریږئ. واتقوا الله الذي ویریږئ د الله تعالی هغه ذات نه تساءلون به چې تاسو سوالونه کوئ په واسطه د الله تعالی د یو بل نه والارحام او د پرې کولو د رشتہ دارۍ او خپل ولای نه. الله پاک وایي ویریږئ تاسو، اکثر ته یې پتا به شي او په الله به شي. زما دا کار د الله د پاره، زما دا کار وکړه الله د پاره ته چې کوم دی نو زما دا خدمت وکړه. نو یو بل ته موږ تاسو د الله نومونه د څه دپاره مخکې ته کوو چې دی په ما باندې رحم وکړي. نو چې کله د الله نوم واغستی شي دا بل په زړه کې وم رحم پیدا شي. نو د رحم د وجې نه ستا وګوره څومره کارونه په دې طریقه باندې تاسو یو بل له کوئ. نو د هغې الله نه ویریږئ چې تاسو یو بل ته د واسطې دپاره، نو څنګه چې د خپلو کارونو د واسطې دپاره تاسو پیش کوئ نو دغه رنګې د هغه لویوالی ومنه. پکار دي چې د هغه په صفتونو کې څوک شامل نه کې سک څوک شریک نه کې. څنګه چې ته د هغه په نوم باندې د یو بل نه سوالونه کوي او د هغه لویوالی دغه ټیم کې منې، نو په عبادت کې په بندګۍ کې اوم د هغه لویوالی او عظمت وګڼه کنه. د هغه سره ولې بل څوک شریک کوي؟ د هغه سره بل څوک مه شریکوه په هغې کې اوم عظمت ته خیال وکړه. والارحام او ویریږئ د پرې کولو د خپلولی نه، ځکه چې د خپلولی متعلق راضی حدیث قدسی دی چې الله تبارک وتعالی وایي ان الله وانا الرحمن، زه الله یم او زه رحمان یم. خلقت الرحمه او ما پیدا کړی دی خپل ولی. وشققت لها اسمی او ما جدا کړی دی لره د خپل نوم نه. وشققت لها من اسمی فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وی ما خپل ولی چې کوم دی پیدا کړه او دله مې نوم ورکړه د څه نه، یعنی صله رحمی څه ته ویلی شي والارحام. وی ما ولا د خپل نوم نه چې کوم دی نوم ورکړه، نو مطلب دا چې د دې عظمت ته اشاره شوه چې اسې نه چې تاسو خپل ولی چرته د یو بل نه جدا کې. چا چې خپل ولی جدا کړ الله تبارک تعالی وی زبې جدا کم تس نس پای کم. دارنګ د خپل ولی متعلق راځي چې دا د عرش پورې اون خطه ده الله تبارک تعالی ته ما به خلق جدا کړي. الله پاک ورته وی زچ ته چا جدا کړی زبې د ځان نه جدا کو. نو مطلب دا چې خپل ولی ډیر خیال ساتي. اگر کې اوسړي تاسو را خا اخلاق او خبرې نه کوي په کار دي چې ته ځان کې دا الله تبارک وتعالی نه یره پیدا کې او دا غسر د الله درزاده پاره ته هغه خپل خپل ولی پالي او کټکای نه. اگر کاغه کټکای او چته نه کټکای ان الله یقینا الله تعالی چې دې کان علیکم رقیبا دې په تاسو باندې نگاه باندې الله تبارک وتعالی نه هیڅ تاسو پټ نشته. چې تاسو څه کوي الله تبارک وتعالی ته ټول تاسو حالات معلوم دی. نو د دې وجنه الله په ځان نگهبانو غنی اور یو کار چې د څنګه داغه نیر په کار دا څنګه چې داغه پونم باندې موږ د یو بل نه سوالونه کوو داغه عظمت غنو په دغه کې. نو په کار دی چې په نورو د بندګۍ په حالت کې موږ داغه عظمت غنو څنګه چې موږ داغه نه یری ګو د خپل ولای د پرې کولو نه ځان بچ ساتو. نو کدا کارونه نه کوي نو تاسو یو حالت الله تبارک وتعالى نه پټ نه دی په تاسو باندې نگاه باندې. یا ایها الناس اتقوا اے خلقو یریږئ ربکم الذی ذرب تاسو هغه ذاتنا خلقکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو نفس نه وخلق منها زوجها پیدا کړی د دینا بیبی د دین نفس وبث منهما رجالا او پیدا کړی د دواړو نه سړی کثیرن ډیر ونساء او خزی واتقوا الله الذی یریږئ د الله تعالی هغه ذاتنا تساءلون به چې تاسو سوالونه کوي په واسطه د الله دی یو بلنا والارحام او یریږي د پرې کولو دو خپل ولاینا ان الله یقینا الله تعالی چې کان علیکم رقیبا د پتا سبحانه نگهبان.